इसलिए निष्कर्ष कल निकला था कि भाई जितना भी आप अनुमान में कुशल हो, अनुमान करके समझने में, फिर भी परिषद अवश्य होनी चाहिए। उसमें यदि वेद वित्त लोगों को इकट्ठा करके आप विचार निर्णय कर रहे हो तो कम से कम 10 लोगों, आचरण में उतरा हुआ वेद वित्ता लोग हैं तब तो 3 लोग हो कम से कम, तो भी विचार का निर्णय हो सकता है। यदि अध्यात्म वित्त का मिल जाए तो अकेला भी तत्व निर्णय वो कर सकता है, लेकिन ऐसा अध्यात्म वित्त के साथ आपको चर्चा करनी ही पड़ेगी। केवल अपने बुद्धि से अनुमान से आप जितने भी अनुमान करने में कुशल होंगे उसका तत्व निर्णय नहीं करना चाहिए। तस्मात यद्यपि अनुमान कौशलम राज्य तथापि तो युक्त याज्ञवल्क्य प्रष्टुम आगे ना, इसे निष्कर्ष निकला यद्यपि अनुमान करने में अत्यंत कुशलता राजा फिर भी यज्ञ से पूछना उचित ही था। विज्ञान कौशल तार्थ में उपत्ति है पुरुषाणाम, क्योंकि भले आप अनुमान कुशल हैं आपसे भी और अधिक अनुमान कुशल कोई दूसरा हो सकता है। कुर्वद्दंकुर न्याय, क्या पता कौन सा बीज अंकुर फूट जाए, यानी बीज बो दिया गया है क्या मालूम कितने बीज अंकुर जो है स्फुटित करेंगे, लेकिन आपको तो अपने हिसाब से पूरी तैयारी करना पड़ता है कि नहीं। ये तो नहीं सोचेगा भाई 100 बीज बो जाए 50 आएगा उसी हिसाब से हम दवाई ला के रखेंगे, ये कुछ गिरावड़ा पड़ेगा। ये आपको मान के चलोगे 100 में से 90 निकले भले 10 भी ना निकले, लेकिन आपकी व्यवस्था 90 का हिसाब किताब चलता है। ये तो पक्का है कि 100 का 100 तो नहीं देंगे, लेकिन 100 के 90% देंगे हम मान के चलोगे आप। इसी प्रकार यहां पर भी ऐसे भी खोपड़ी वाले हो सकते हैं जो हमसे भी ज्यादा अनुमान कुछ है। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है, जहां पर भी आपको महसूस हो श्रद्धा हो कि ये हमसे भी ज्येष्ठ श्रेष्ठ विज्ञान में, उनसे चर्चा करने में कभी हिचकना नहीं चाहिए, चाहे अपने आप में कितना भी अनुमान कुशल आप, यही जनक ने किया। क्योंकि जानता था विज्ञान की कौशल्यता में भी तारतम्यता होती है पुरुषों के अंदर। यादृश यावद विज्ञान कुशल मैं हूं, मेरे से यज्ञ का अवश्य ही विज्ञान के मामले में अधिक कुशल है, यह मानकर वह प्रश्न पूछता है एक पक्ष। अथवा दूसरे पक्ष है, श्रुति स्वयं जो है आख्याय का वाजी न अनुमान मार्ग उपन्यस्य अस्मान बोधेती पुरुषमति मनुसरंती, अथवा आख्याय कब का बहाना बना करके श्रुति हम लोगों को शिक्षा देना चाह रही है, अनुमान के द्वारा भी आप तत्व निर्णय कर लोगे तो भी वाद कथा के माध्यम से ही निश्चय करना, भले तत्व का ज्ञान आपको हुआ लेकिन उसका दृढ़ निश्चय उसकी अवधारणा जो उसकी जो है ठप्पा लगनी चाहिए ना मोहर, सर्टिफाइड होना है आपका ज्ञान, वो तो वाद कथा से ही हो सकता निरूपण। यह बताने के लिए श्रुति आरंभ किया, वाद कथा में जीतने की इच्छा नहीं होती, तत्व बहुत सा होता है, तत्व का निश्चय करना ही मलबुक के लक्ष्य वाद कथा में। जल्प और वितंडा में एक सर परास्त करने का विचार जिज्ञासा होती है जो है कहा अन्य में जीते की इच्छा जिज्ञासा है, वहां बुभुत्सा नहीं है, और यहां बुभुत्सा ज्ञान करने की इच्छा बोध करने और कराने की इच्छा होती है वाद कथा। इसे पुरुष के मति यही होती है, पुरुष मति रही संदिग्धार्थम वाद कथा संग्रहणाती थी अभिसंधाना श्रुति आ, पुरुष की मति के स्वभाव है संदिग्ध पदार्थों को वाद कथा के द्वारा ही निश्चय करना। इसी बात को अभिसंधान करता हुआ श्रुति हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कह रही आख्यायिका के बहाने से, तुम भले अनुमान कुशल जितना भी हो लेकिन उस विषय में अवश्य कोई दूसरे विद्वान के साथ बैठ करके वाद कथा करनी चाहिए। यदि आध्यात्मिक है एक ही आदमी के साथ बैठ के विचार कर सकते, यदि आचारवित है फिर तो 3 कम से कम होनी चाहिए, केवल विधिवित है तो कम से कम 10 लोगों के साथ बैठ जाएगा। इस बात को श्रुति बोध करा रही है पुरुषमति का अनुसरण करते हुए। यह पदार्थ कौन सा है? ज्योतिर्मय पदार्थ आत्मा ब्रह्म, जिसका निर्णय करना है, जिसको पूर्व में श्रवण के आगम के माध्यम से अभय पदम प्राप्त हो सी करके उस अभय तत्व का निर्णय करना है। लेकिन आगम प्रदान था, अब तर्क प्रदान ही होता है। याज्ञवल के ओपे जनकाभिप्राय अभिज्ञतया, याज्ञवल में क्या है, जन के हृदय में विद्यमान अभिप्राय को सम्यक जानते थे, इसलिए उन्होंने व्यतिरिक्त आत्म ज्योतिर्बोधिशन जनकम प्रत्याह व्यतिरिक्त प्रतिपादकम एव लिंगम प्रतिपेदे। इसे क्या किया, व्यतिरिक्त आत्म ज्योति को बोध कराते हुए जनक से व्यतिरिक्त प्रतिपादक को लिंग, व्यतिरिक्त ज्योति का ही प्रतिपादक लिंग शब्द को उन्होंने प्रतिपेदे बताए, उच्चारण के कथन किए। क्या यथा प्रसिद्धम आदित्य ज्योति सम्राट इति हुआ चाहे सम्राट, जैसे कि देखो प्रसिद्ध सूर्य है, इसे क्या सिद्ध किया, स्व से भिन्न ही होता है। जागृत काल में यही विशेषता है, जागृत में आत्म ज्योति से कोई काम ही नहीं करता, बाह्य ज्योतियों से ही काम करता है। जानकर अनेक दृष्टांतों के तरह संपादन करेंगे, दिन में सूर्य से, रात में चंद्रमा से, और कृष्ण पक्ष में करात क्या होता है, न सूर्य न चंद्रमा है, तब अग्नि से, अग्नि भी बुझ जाए तो वाणी से चिल्लाओगे ना तो किसी को सुनाई देगा, तुम्हारे पास आएगा बचाएगा, तुम उसे रास्ता दिखा देगा। तो इस प्रकार से एक एक अलग अलग ये सब बाह्य ज्योति है, स्व से भिन्न नहीं है, कोई स्व समान नहीं, स्व नहीं है। लेकिन स्वप्न में मन भी है, लेकिन स्व बाह्य नहीं है, अतिरिक्त नहीं, वितरित नहीं हो बताएंगे वहां भी। लेकिन मुख्य ज्योति कौन होगा, आत्म ज्योति हो। याज्ञवल के ओपे जनका भी प्राप्त किया, व्यतिरिक्त आत्म ज्योतिर्बोधिशन जनकम व्यतिरिक्त प्रतिपादक में लिंगम प्रतिपेदे यथा प्रसिद्धम आदित्य ज्योति सम्राट की होवाच। कथम, किस प्रकार भाई आदित्य से हम व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि आदित्य स्वावय संघात व्यतिरिक्त स्वावय संघात व्यतिरिक्त स्वावय संघात कौन है, हस्तपाण्य आदि वाले शरीर और बाह्यकरण अंतकरण इत्यादि विशिष्ट एदार संघात से भिन्न चक्षुषो अनुग्रह, चक्षु का भी जो अनुग्रह के ऐसा ज्योतिर्मय पदार्थ है आदित्य सूर्य ज्योतिषा अयम प्राकृत पुरुष आस्त जान, किस लिए प्राकृत पुरुष, जागृत सभी का बराबर है, चाहे विद्वान या विद्वान सब समान है। उपविशति आस्त मैंने उपविशति, पल्यते मैंने पर्यति, क्षेत्रम अरण्यम वा, कभी खेती गया कभी जंगल गया, कहां गया कभी मार्केट जा रहे कहां जा रहे घूम फिर रहा है, तत्र गत्वा कर्म करुते है, तत् स्थानों में जाकर कर्मादि भी करता है, विपल्यति वहां से कर्म करके लौटता भी है, विपर्यति च यथा आगत यथागतम, जिस क्रम से गया वहीं से सीधा उसी प्रकार से लौट भी जाता है। अत्यंत व्यतिरिक्त ज्योतिष प्रसिद्धता प्रदर्शनार्थम अनेक विशेषण, अनेक बार क्यों कहना पड़ा, आस्ते पल्यते कर्म कुरुते विपल्यति, इतने क्यों कहते, इसलिए अत्यंत व्यतिरिक्त ज्योतिष प्रसिद्धता, इस अपने शरीराय संघात से अत्यंत भिन्न ज्योतिष भी इस दुनिया में प्रसिद्ध है, इस बात का प्रश्न कराने के लिए अनेक विशेषण दिया गया। बाह्य अनेक ज्योति प्रदर्शन इतना ही नहीं, केवल आदित्य नहीं लिया और आदित्य के लिए अनेक विशेषण नहीं लिया, बल्कि आगे चंद्रमा जी और भी अनेक अलग अलग ज्योति अलग ले लिया, अनेक ज्योति भी ले रहा है। बाह्य अनेक ज्योति प्रदर्शन लिंग से अव्यभिचारित प्रदर्शनार्थ, जो लिंग दे रहे हैं जागृत काल में स्वभिन्न ज्योति से ही व्यवहार होता है, इस लिंग को मजबूत करने के लिए अनेक ज्योति का विचार हो रहा है। लिंग से अव्यभिचारित प्रदर्शनार्थम अनेक ज्योति प्रदर्शनम एवेव तद्याज्ञवल की थी, या सब मर्म को जानने के कारण से राजा जनक ने कहा ठीक कहते हैं आप, ऐसा ही वास्तव में जो देह इंद्रिय मन व्यापार रूपा कर्म लिंगम तस्य व्यतिरिक्त उसे भिन्न ज्योति अव्यविचार साधना अर्थम अनेक पर्याय उपन्यास जो है आपने जो दिया वह उचित ही है, व्याप्ति को दृढ़ करने के लिए। तब आगे मंत्र आता है, अस्तमित्रादित्य याज्ञवल्क्य किं ज्योतिरेवायं पुरुष इति चंद्रमा एवास्ति ज्योतिर्भवति चंद्रमसैवायं ज्योतिषास्ते पल्येति कर्म गुरुदे विपल्येति इति एवमेव इत्याज्ञवल्क्य कहते हैं अस्तमित आदित्य चंद्रमा सूर्य अस्त को प्राप्त हो गया तब हे याज्ञवल्क्य कौन सी ज्योति के द्वारा सकल व्यवहार करता हुआ यह पुरुष रहता है बताइए। चंद्रमा कह दिया चंद्रमा एव अस्त ज्योतिर्भवति चंद्रमा ही रात्रि काल में इस पुरुष का ज्योति होता प्रकाश होता है जिसके द्वारा चंद्रमा सही वयन ज्योतिषास्त है उस समय चंद्रमा रूपी ज्योति के साथ संयुक्त होकर के यह रहता है यह जो घूमता फिरता है आता जाता है कर्म भी करता है। इतने वैद्याज्ञवल्क्य तगत हे याज्ञवल्क्य ठीक आपने बताया जैसा वैसा ही है। अस्तमित आदित्य याज्ञवल्क्य चंद्रमस्य अस्तमिते किं ज्योतिरेवायं पुरुष इति अग्निरेवास्य ज्योतिर्भवति इति अग्निरेवायं ज्योतिषास्ते पलयते कर्म कुरुते विपल्येति इत्येव वैद्याज्ञवल्क्य अस्तमित आदित्य चंद्रमसि च अस्तमिते हे याज्ञवल्क्य आदित्य भी अस्त को प्राप्त कर गया चंद्रमा भी अस्त को प्राप्त करके मतलब कृष्ण पक्ष ले लेना अमावस्या आदि विशेष दिन जहां पर किंचित प्रकाश चंद्रमा का नहीं रह जाए। किं ज्योतिरे वयम पुरुष तब कौन सी ज्योति से विशिष्ट होकर के पुरुष अपने सकल कार्यों का संपादन करता है अग्निरेव अस्य ज्योतिर्भवति अग्नि और आजकल तो अग्नि का विभिन्न स्वरूप है नहीं ट्यूबलाइट है बल्ब अनेक प्रकार बना लिए हैं सब अग्नि ही है अग्नि का विभिन्न रूप है इन्हीं के प्रकाश के द्वारा आप जो व्यवहार कर लेते हैं इस जब आपस में दो तार लग जाते तो क्या होता है चिंगार निकलती नहीं अग्नि है ना तभी तो निकला जो नहीं निकलना चाहिए ना अग्नि का ही है सब कार्य विद्युत अभिंदनम कह दिया आप ईंधन जैसा नहीं है लोग पहले से जानते थे पानी से बिजली निकालना अभिंदनम कह दिया जल इनको ईंधन बताया ना उन्होंने विद्युत बाहर से अनुमान किया जल है ना वर्षा उसके माध्यम से बिजली चमकती है इसलिए जब जल का आप संघर्षण होकर बिजली जहां समग्र प्रकृति से निश्चित से यहां भी हम जल को एक संघर्षण विशेष प्रक्रिया अपनाते हैं तो अवश्य बिजली निकलेगी अनुमान सिद्ध हो गया ना। अग्निरेव अस्य ज्योतिर्भवति इति अग्निना एव अयं ज्योतिषास्ते पलयते करो गुरुदेव पलयति इति पूर्वत् अग्निरूप ज्योति से बैठा हुआ रहता है सभी ओर जाता आता है कर्म करता है और कर्म करने के पश्चात नियत स्थान पर वापस लौट भी आता है अग्निरूप प्रकाश की सहायता से। इस पर जनक ने कहा हे यज्ञ यह भी आपने जैसे कहा वैसा ही है भाषी देखिए अभी तथा अस्तमित आदित्य यज्ञ के किंचित रे वयम पुरुष थी चंद्रमा ये ज्योति स्पष्ट है अस्तमित आदित्य चंद्रमसी अस्तमित अग्निर्ज्योति ही अथवा आदित्य आदित्रय प्रभावत मण्यादि नाम अपनी उपलक्षण अग्नि से क्या लेना मण्यादि उपलक्षित करें रात्रि में मण्यादि नाम भी उपलक्षण तथो भी पुंस प्रवृत्ति दर्शनाथ उसे पुरुष प्रवृत्ति देखने को मिलता है। अच्छा तब अस्तमित आदित्य यज्ञ चंद्रमस्य अस्तमित शांते अग्नौ किं ज्योतिरेवायं पुरुषेति वागेवास्य ज्योतिर्भवति इति वाचि वयम् ज्योतिषास्ते पलयते कर्म कुरुते विपल्येति इति तस्माद् सम्राडपि यत्र स्वपाणिर्न विनिर्ज्ञायते आदि यत्र वागुच्चरति उपैव तत्र नियति इति एवमेव वैदिद्याज्ञवल्क्य शांति अग्नि बारिश हो गया हजार अग्नि बुझ गया कुछ नहीं रह गया क्या करो आदित्य अस्त को प्राप्त कर गया चंद्रमा भी अस्त को प्राप्त किया वह अग्नि भी बुझ गई तब वाग इति शब्द प्रक्रियते वाक ज्योति रहता है वाक से शब्द ही लक्षित है शब्देन विषयेण श्रोत्र इंद्रियम दीप्यते तो शब्द भी विषय के द्वारा दूसरे का या अपना भी श्रोत्र इंद्र दीप्त हो जाता है श्रोत्र इंद्रिय संप्रदीप्त अर्थ संबद्ध से निकृष्ट सदी दीप्त होने का मतलब क्या श्रोत्र के साथ शब्द विषय का संबंध हो जाता है संबंध होने से श्रोत्र इंद्रिय में शब्द विषय ज्ञान उत्पन्न हो जाता है मन से विवेक उपजाते, फल क्या निकला, मन में विवेक तर्क विषयाकार परिणाम हो जाता है। तेन मन से बाह्य चेष्टा प्रतिपदते, अब उस मन के द्वारा बाह्य चेष्टा का प्रतिपादन करता है। बाह्य शब्दाध्ययन कुल विषयों का आधार पर वह अपनी क्रियाकलाप को निर्णय लेता हूं, किस दिशा में जाए, क्या करें, कैसे करें। शब्द मनसा ही वह पश्यति, मनसा श्रणति ब्राह्मणम, इसे अन्यत्र का है 1.5.3 में पहले आ चुका है, मनसा ही वह पश्यति, मनसा श्रणति ब्राह्मण भाव में पहले आया है। कथम पुनर्वाग ज्योतिरिति, वाग भी ज्योति कैसे हो गया, वाचो ज्योतिष अप्रसिद्धम, क्योंकि वाणी में ज्योतिषता अप्रसिद्ध है। तस्माद् द्वै सम्राट यस्माद् वाचा, जिसलिए हे सम्राट आपका अपना हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इतनी घोर बादल है, भयंकर वर्षा भी हो रही है, आपका अपना हाथ भी सामने दिखाई नहीं देता, तब शब्द ही काम में आता है और कोई रास्ता नहीं। आगे क्या है मालूम नहीं तो क्या करोगे, हाथ बचाते जाओगे आवाज तो जाएगी ना, भले जितना घोर बारिश है, अंधकार है, कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन शब्द का प्रकाश पड़ जाता है। इसलिए जब बहुत कोहरा वगैरह पड़ जाता क्या पौ पौ पौ करते हुए चलते हैं, खूब बजाते रहेंगे वो, क्यों आगा क्या है मालूम नहीं, खुद गड्ढे में जा रही भी पता नहीं रहता है। ऐसे ऐसे घटना घटते, ठंडी के दिनों में कोहरों के समय में खुद गड्ढे में चले गए गाड़ी, एक के पीछे जा रहा है लाइन से, वो सोच रहे वो है रास्ता सही है। अब जब सब एक चढ़ गए चार गाड़ी, इसके बाद पांच गाड़ी सड़क पर रह जाती, तब पता लगता रहे तो सब गड्ढे में गए। ऐसा हमने देखा है, तभी बता रहा हूं। एक बार वो होता है ना फ्लाईओवर दिल्ली में, कुछ नहीं दिख रहा आगे क्या है नहीं पता, एक कार दूसरी कार तीसरी कार जा रहे तो सब जा रहे, और एक के ऊपर चढ़ गया, दूसरा उधर गिरा, फिर तीसरा गिरा उधर, चौथा उधर चढ़ गिर पड़ा, तब आगे वाला किसी को टकराया और सबको ठेल दिया टक्कर, तब पीछे वाले पता नहीं क्यों पीछे क्यों आ रहे गाड़िया, वो साइड लगाया, तब पता है सब एक्सीडेंट हो रखे। आगे क्या पता नहीं चलता, शब्द भी कभी भी चल नहीं पाता, इतनी घनी हो गया शब्द भी आर पार नहीं हो पाए, बताओ यदि दुर्दशा हो जाए। अधिकतर स्थिति यही है, शब्द हमें उस समय रक्षा करता है। एक हो गए आप क्या करोगे, चिल्लाओगे, जोर से चिल्लाओ तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सुनेगा, एक कुत्ता बिल्ली भौंक देगा, कोई ना कुछ तो होगा रिएक्शन वहां, बस पूछते हमें समझ में आता, हाँ ये शायद जरूर गांव है, यहाँ है गांव, तो यहां से कुत्ते भौंक रहे, यहां से नजदीक पड़ रहा, इसे मेरी आवाज जल्दी पहुंच गई, दूसरे तरफ से नहीं पहुंची, जहां से कुत्ते भौंकते हो तो उस आवाज की ओर पकड़ के चल जाता है। ये शब्द बहुत काम आता है ऐसे समय में, इसलिए शब्द को मुख्यता दिया। ऐसे कार्य पाने स्वयं यत्र स्व पाणिर न विनिर्जायते, जहां अपना हाथ तक नहीं दिखाई देता हो, आता यत्र वाग उच्चरती, उस समय आपने वाणी को उच्चारण कर दिया, शब्द बोल पड़े, वो पैवत्र नेति, निश्चित रूप आपको वांछित स्थल पर पहुंच ही जाओगे। तब याज्ञवल्क्य कहता है, जनक ने कहा एवं याज्ञवल्क्य, भाष्य में चल रहा है कथम पुनर्वाग ज्योतिर्थी, वाग ज्योतिष अप्रसिद्धम, इत्यतः तस्माद् सम्राट यस्माद् वाचा ज्योतिषा अनुग्रहीतो अयम् पुरुषः व्यवहरति, हे सम्राट इसलिए मैं कहता हूं वाणी को भी ज्योति, क्योंकि जिस समय वाणी रूपी ज्योति के द्वारा अनुग्रहित होकर के पुरुष पर व्यवहार करता है, तस्मात् प्रसिद्धम् एतद् वाचो ज्योतिषम्, इसलिए यह भी ज्योतिष को प्रसिद्ध मानना ही चाहिए। कथमपि यत्र यस्मिन् काले, इतना जिस समय किसी भी प्रकार से, कथम मने किसी भी प्रकार से, प्रावृषि इसलिए जान के बारिश लिया, घोर बारिश के दिनों में प्रायण मेघांधकार, प्रायण मेघ और वर्षा कारण से घोर अंधकार व्याप्त हो चुका है, सर्व ज्योति प्रत्यस्त समय, सारी ज्योतियां प्रत्यस्तमित हो गया है, आंधी तूफान साथ में तो क्या करना, बिजली भी काट देते, क्या कर लो, स्वोपि पाणि हस्तो न विस्पष्टम पश्यति, अपना खुद का हाथ भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो अगले कदम में क्या, कौन निर्णय लेगा, अत तस्मिन काले सर्व चेष्टा निरोध प्राप्त। ऐसे काल में क्या होता है, सर्व चेष्टा निरोध का प्राप्ति हो गई। तो बाह्य कोई ज्योति को साथ नहीं दे रहा है, क्या करोगे, किनारे में लगा करके चुपचाप बैठे रहना पड़ता है, कई बार घंटों और करना पड़ता है। असम का चिरापुंजी क्षेत्र है, कर्नाटक में जो आपके श्रृंगेरी वगैरह का क्षेत्र है, बहुत ही भयंकर वर्षा, ऐसी वर्षा तो 10-10 घंटे रुकने का नाम नहीं होता, धारा प्रवाह नहीं कम बेसी हो रहा हो, भयंकर, जिसको अंग्रेजी में कैट्स एंड डॉग्स रेनिंग कहा जाता है, कुत्ते बिल्ली बरस रहे हैं ऐसे कहा जाता है, बड़ी भयंकर बारिश। और वाक्य में ऐसा विचित्र विचित्र कीड़ा पता नहीं कहा जाता है, यहाँ वर्षा बंद हो जाए इसके बाद चल नहीं सकते सड़कों पर, इतने लाखों की संख्या में कीड़े मोड़े, विचित्र विचित्र डिजाइनदार रंगदार होते हैं। कभी देखना तो आगुम्बे, कर्नाटक में जगह आगुम्बे, श्रृंगेरी से भी ऊपर है पहाड़ों में, वहां चले जाएंगे, कितनी भीषण है, बाप रे, डरेंगे आप, कीड़े आई जुजे देख के डर लगता है, उड़ते भी फड़ाक करते कुछ नहीं, नहीं शुरू में तो डर लगता है ना, देखने विचित्र है, उड़ के आपके पास आ जाते हैं, आप उसको देखोगे तो आपके ऊपर आएंगे, अब ना देखो तो अपने जा रहे हैं चुपचाप, आंख मिला है फिर वो पीछे पड़ गए, फुर फुर आगे पीछे घूमते रहे, दिमाग खराब कर देता है, अरे हजारों की संख्या, जैसे आप बलगम निकालते हैं ना नाक से, ऐसे ऐसे वो चलते हैं तो पीछे बलगम छोड़ते जाते हैं, विचित्र के क्या बनाया भगवान ने, विचित्र माया देख सकते हैं आप उस समय, हजारों के प्रकार की जीव जंतु, आगे क्या कुछ नहीं दिखता है, आगे आदमी खड़ा है, आप इधर खड़े, बीच बारिश बिल्कुल पर्दा जैसे दिखता नहीं, टकराएंगे तो अरे राम लाख लग गया, फिर उसको पकड़ेंगे, अरे भाई इधर जाते, टॉर्च नहीं काम करता, कुछ भी काम नहीं करता, गजब है। और उस रास्ते से आए थे ना, इसलिए नहीं पता था शंकराचार्य जी को, इसलिए बोल रहे कि ऐसा भयंकर बारिश में जब हाथ में सामने दिखाई देता हो, तस्मिन काले सर्व चेष्टा निरोध प्राप्त, बाह्य ज्योति अभाव, बाह्य ज्योति एक भी उपलब्ध नहीं है, तब यत्र वागुच्छरती श्वावा भसती गर्दभवारोति, जब आप चिल्लाओगे ना, कोई कहीं ना कहीं कोई कुत्ता भौंकेगा, या गधा जो ही नहाएगा, या घोड़ा ही नहीं नहाएगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ होगा, उपाय बता, तुमने तुरंत आपके दिमाग काम करता है, अब उस शब्द भागते हो रहा न जगह पहुंच जाते हो, तेन शब्द ने ज्योतिषा, कैसे जा रहे हो वहां पर, शब्द रूपी ज्योति के सहायता से आप जा रहे हैं, श्रोत्र मनसो निरंतरियम भवती, श्रोत्र और मन की निरंतरता संबंध बना हुआ है, अतएव शब्द के आधार पर मन काम करता है और उसको उस दिशा से ले चलता है, तेन ज्योतिषकारित्व वाक प्रतिवते, इसके द्वारा ज्योतिषकारित्व वाक में भी सिद्ध माना जाता है, तेन वाचा ज्योतिषा उपन्येति एव उपन्येत्येव उपगच्छत्येव, इसलिए वाणी रूपी ज्योति के द्वारा ही वह अवश्य ही जाता, ये अर्थ क्रियाकलापों को करता ही है, तत्र सन्निहित बहुते वांछित देश में सन्निहित हो जाता है, पहुंच जाता है उससे रब, तत्र जब कर्म कुरुते, यहां तक हाँ एक बात ध्यान रखना, अभी अगले मंत्र में जा रहे हैं ना, छठे में जाएंगे, ये पांचों का समाप्त हो रहा है भाषण, दूसरे मंत्र से लेकर पांचवें मंत्र तक जागृत के विचार है, अब अगले मंत्र से स्वप्न का विचार आरंभ होगा, 2, 3, 4, 5, इन चार मंत्रों में चार पर्यायों के द्वारा, चार बाह्य ज्योतियों के द्वारा सिद्ध करता है कि जागृत काल में सदा हम बाह्य ज्योति से ही व्यवहार करते हैं, ये सिद्ध हुआ। फिर 6 से 8 तक 3 मंत्रों से स्वप्न का विचार आएगा, इसलिए स्वप्न अलग लेना पड़ा क्योंकि वो अनुमान करेगा, वो कहेगा जैसा जागृत में सकल व्यवहार स्व भिन्न स्व व्यतिरिक्त प्रकाश से हुआ था, इस स्वप्न में भी सकल व्यवहार स्व भिन्न स्व व्यतिरिक्त ज्योतिष ही होता है, ऐसा अनुमान करेगा, तब याज्ञ कहता नहीं नहीं नहीं, जागृत में जैसा स्व व्यतिरिक्त स्व बाह्य जो हुआ, स्व प्रमेय स्व व्यतिरिक्त है लेकिन स्व बाह्य नहीं, और सुषुप्ति में स्व व्यतिरिक्त भी नहीं स्व बाह्य ही नहीं, स्व ही है। उसको ले जाना है ना स्टेप बाय स्टेप। तत्र जब कर्म कुरुते विपल्य पूर्वत अर्थ समझना है, तत्र वाक ज्योतिषो ग्रहणम गंधादिन उपलक्षणार्थम, वाक जो यहाँ पर वर्णन किया गंधादियों का उपलक्षण समझो, कहीं से बढ़िया पकौड़ी छन रहा है बरसात का दिन है तो छानते ना लोग पकौड़ी उकड़ी बनाते हलवा बना देते हैं, उसकी सुगंध आ रहा है तो समझेंगे ओह ये रास्ते में जाओगे तो जरूर और कुछ पकौड़ी तो मिल जाएगी, जहाँ गंध आ ही रहा है तो उसको पकड़ के चल दोगे आप सीते ही। इसलिए वाक्य का तात्पर्य शब्द मात्र नहीं लेना, सुगंध भी लिया जा सकता है, क्योंकि दिशाओं से सुगंध आता है तो सुगंध का जो अनुसरण करते जाओ गांव में पहुंच जाओगे, भटकोगे नहीं, ये विशेष अपना है। इसे गंधादि अभी समझ लेना, गंधादि नाम उपलक्षणार्थम, रूप को छोड़कर बाकी सब ले सकते हैं ना, रस है गंध है स्पर्श है, स्पर्श भी हो सकता है, गाय का पूछ पकड़ लिया गोपुच्छ न्याय, गाय का पूछ पकड़ लिया स्पर्शित तो है, वो गाय चल रही है भले गाय नहीं दिख रही पूछ तो पकड़ में आ गया वह काम हो गया, और वो चलते रहो स्पर्श, बस स्पर्श ध्यान में रखना है, ऐसा ना होकर और चीज पकड़ लिया कहीं और काम जाओगे वो कह जाएगी नहीं, वो डर के मारे अंधकार जाओ कुछ इतनी भयंकर अंधकार में गाय जंगल जाएगी, वो तो भागेगी गांव की ओर अपने आप, यही तो गाय की विशेषता है, अंधकार हो नहीं लगता, अंधकार हो ही है पूरा तो कहा नहीं क्या, या तो पूर्ण अंधकार की बात कर रहे हैं, ऐसे समय गाय नहीं मिल सकती, मिल भी गई तो जरूर गांव की ओर ही जाएगी वो, अन्यत्र जा नहीं सकती, स्पर्श भी लिया जा सकता। इसलिए आदि कहते गंधादि ना उपलक्षणार्थम, गंधादि विरपी ग्रहणादिश अनुग्रहितेशु प्रवृत्ति निवृत्त्यादि हो भवन्ते, ग्रहणादि जो अनुग्रहित होते हैं प्रवृत्ति निवृत्त्यादि अवश्य हो सकते हैं, तेन तैरपि अनुग्रह भवति कार्यकरण संघादस्य, इसी से जन तैरपि उन इंद्रियों के द्वारा अनुग्रह भवति, अनुग्रह हो जाता है कार्यकरण संघात के प्रति, एवमेव इत्याज्ञवल्क्येति। तब उसने कहा जनक ने ठीक आप जैसे के हैं बिल्कुल उसी प्रकार हमें जागृत में अनुभव में आता है, इस जागृत के विषय में जो कुछ भी आपने कहा और बिल्कुल हमारे मन में सटीक बैठ गया, अब सपने के बारे में जो कहेगा थोड़ा उसमें खटपट होगा, थोड़ा शास्त्रार्थ आरम्भ चलेगा मानने को तैयार नहीं, कि वहां पर भी आप गाड़ी घोड़ा सब देख रहे हैं ना, वो सोचेगा वहां भी बाहर लाइट, वहां भी सूर्य दिख रहा है, वहां सब दिखता है, चंद्रमा दिखता है, सब कुछ दिखता है, सफर में ही दिखता है, सफर में तो सारी चीज जैसे यहाँ दिख रहे वहां दिख रहे, इसलिए कहेगा नहीं हम वहां तात्पर्य ज्योतिष हम नहीं देख रहे, वहां भी हम बाहर ज्योतिष ही देख रहे, वही समझाना मुश्किल है कि वहां स्वयं ज्योति बाह्य ज्योति नहीं है, स्वयं ज्योतिष ही काम हो रहा है, वहां भी कमरे में जाके लाइट ऑन करोगे पंखा को ऑन करोगे, सफर में भी करते भी ना, क्यों करना सफर में हम लाइट क्यों ऑन करेंगे, क्या जरूरत है, जब आत्म प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है तो कमरे का लाइट क्यों ऑन करना है, वहां ऑन करते हैं इसका तो जरूर हावी स्वस्थ प्रकाश का जागृत ऐसा अनुमान करना चाहेगा तब उसका खंडन करते अगला मंत्र आरंभ होता है, अस्तमिता आदित्य यज्ञवल क्या चंद्रमस्य अस्तमित है शांत अग्नौ शांतयम वाची, सारी इंद्रिया शांत के सो गए हैं तब किं ज्योति अयम पुरुष आत्मा एवं ज्योतिर्भवती थी आत्मा ज्योतिषास्ते पल्यते कर्म कुरते विपल्यती, कर्मादि बता रहे स्वप्न घास शब्द पल्यते कर्म कुरते आस्ते कर्म नहीं बनेगा, वो कहता है आदित्य भी को प्राप्त हो गया, चंद्रमा को प्राप्त हो गया, अग्नि शांत हो गया, वाणी भी शांत हो गया, तो सारी इंद्रियां शांत हो गई, हम सो गए हैं लेकिन वहां सब व्यवहार भी कर रहे हैं, सोते हुए हम सारे व्यवहार कर रहे हैं, वो किस प्रकार से होगा, अर्थात स्वप्न में जो व्यवहार होता है वह किस ज्योतिष युक्त होकर के पुरुष वह स्वप्न में सार व्यवहार करता है, आत्मा एव अस्य ज्योति ही, उस समय का थे सम्राट, उस समय इस पुरुष की ज्योति आत्मा ही रहता है, क्योंकि ये आत्म ज्योति से ही बैठता है, सभी ओर आता जाता है, वहां जाकर कर्म करता है, कर्म करके लौटता है। शांतायम पुनर्वाच गंधायशु शांतेशु बाह्येशु अनुग्राहकेशु सर्वप्रद प्राप्त वसी पुरुषस्य। जब वाणी भी शांत हो गई अर्थात गंधादि जितने भी हुए हैं संभावित प्रकाश सब शांत हो चुके हैं, अर्थात बाह्येशु अनुग्राहकेशु शांतेशु, बाह्य जितने भी अनुग्राहक थे आपके व्यवहार के लिए सब अनुग्राहक शांत हो रखे हैं। सर्व प्रवृत्ति निरोध प्राप्त, सकल प्रवृत्ति का निरोध से प्राप्त हुआ किसका, इस पुरुष का, सारी प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती। ये तो उत्तम भवती, यहां पर एक बात कही गई है क्या, जागृत विषय ही बहिर्मुखानि करणानि चक्षुरादिनि आदित्य ज्योतिर्भिर् अनुग्रहीयमाणानि यदा तदा स्फुट दर्शन व्यवहार अस्य पुरुषस्य भवति। ये स्पष्ट स्फुट अत्यंत स्पष्ट व्यवहार है जागृत में आपका, अत्यंत स्पष्ट। रोज उसी आश्रम में जाते हैं जहां से आए हैं, जहां रहते हैं, ऐसे नहीं होता कभी इधर से आके उधर चले गए, उधर गए उधर से उधर चले गए, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, पुस्तक कहां मिलेगा। यहां से जाएंगे भागवत पुस्तक लाएंगे ना, यहां से जिस आश्रम में हो सारे हो वही नहीं जाओगे, कहीं और चले जाओ फिर क्या हो, वहां भागवत रहेगा तुम्हारा नहीं ला पाओगे, वहां इसको छोड़ दो फिर वहां से कहीं और चले गए, सवेरे वहां से उठ के कहीं और से आ गए, सारा काम खराब हो जाए। नहीं, जागृत व्यवहार इतना स्पष्ट है आप अपना कुर्ता भी नहीं खोलते, कोई चीज ये मेरा तुरंत, दस दिन बाद मिल गया तब भी मेरा, दस दिन खो गया था वो खोया वो बात को भूलता नहीं है, ऐसा संस्कार है जागृत का। दस दिन के बाद पेंसिल के कोना पड़ा हो जाएगा, अरे मेरा पेंसिल है, कैसे पकड़ता है। जागृत के व्यवहार इतना स्पष्ट और इतना दृढ़ है, कारण क्या है, क्योंकि वहां हमारी इंद्रियां बहिर्मुख होती है, बहिर्मुखानि करणानि चक्षुरादि, बहिर्मुख जो करण चक्षुरादि क्या कर रहे हैं, आदित्यादि ज्योति भी अनुग्रही माणानि, आदित्यादि प्रकाश से अनुग्रहित होकर के जब रहते हो तदा उस जागृत विषय में स्फुट तरह संव्यवहार हो, अत्यंत स्पष्ट व्यवहार जागृत का इस पुरुष के अंदर होते रहता है, इसलिए वहां संस्कार इतना मजबूत होते हैं, वहां फोटोग्राफी मजबूत होता है, जो देखा जो समझा अहम मम रूपेण ग्रहण कर लिया वो अंदर बैठ जाता है। कल एक परिवार आए, करीब 7-8 साल पहले बाद आए हैं मिलने, आओ वो आदमी तो दाढ़ी वाड़ी वाला हो गया, सफेद भी हो गया दाढ़ी, वो वैसे ट्रांसिशन पीरियड से पहले मिला था, बदलाव से पहले बदलाव के बाद पूछा पहचाने आप, मैंने कहा पहचान लिया, तो नाम नाम बता दे, पता बड़ा आश्चर्य आपने तो पहचान लिया, ये यहाँ तो हमारे घर के लोग नहीं पहचाने, यहाँ तो रिश्तेदार, वहां ना नमक हराम है, हमने एक दिन तुम्हारे रोटी खाया है वो याद है सारा। अरे रिश्तेदार मतलब के रिश्ते होते वो क्या को याद रखेंगे तुम, मतलब के रिश्तेदार होते ना, वरना मतलब है नहीं तो पूछे तुम कौन है, पूछ ले घर में पहुंचने के बाद रिश्तेदार, जब नाम बता रही वही आप है, आप तो बाल कैसे सफेद हो गया बोलता है, इसका मैं पहचान रहा था। इन ऐसे होते हैं तो संसार तो दृढ़ इतना है कि, लेकिन जागृत का व्यक्ति भूल नहीं सकता है। एवं तावत जागृत स्वाव संघात व्यतिरिक्त नैव ज्योतिष ज्योतिष कार्य सिद्ध पुरुष से दृष्टा, सामान्य व्यक्ति बन गया, इसे निर्णय है। जागृत में हमेशा क्या होता है, स्वाय संघात जो शरीर कर्ण संघात है, जो इस व्यतिरिक्त ज्योति के द्वारा ही सकल ज्योतिर में कार्यों को यह पुरुष सिद्ध करता है, यही देखने को मिलता है। तस्मात् वो ये मन्याम है, इसीलिए हम लोग जो ये बात को मानते हैं, व्याप्त ज्ञान ते मने ऐतिहासिक ज्ञान व्याप्त ज्ञान वाले होने के कारण से हम लोग यह बात को मानते हैं। सर्व बाह्य ज्योति प्रत्यस्तम, ये भी स्वप्न सुषुप्त काले जागृते तादृक अवस्थायां स्वयं संगात व्यतिरिक्त नैव ज्योतिषा जिसका सिद्ध रहस्य इति। ये गड़बड़ मान दिया ना उसने, जिसने जागृत में दृढ़ निश्चय है आते हुए स्वप्न सुषुप्ति में वही नियम लागू करता है कि स्वयं संगात से भिन्न कोई बाह्य ज्योति से ही सगले बार स्वप्न सुषुप्ति में होती है, ऐसा अनुमान पूर्व पक्ष ने कर लिया। स्वप्न सब बाह्य ज्योति प्रत्यस्त सब बाह्य ज्योति कृत व्यवहार है वह क्यों दृश्यत्वात् जागृतवत्। तब कहता कि नहीं भाई, हाँ उसे अनुमान तो कर लिया ये सब प्रत्यस्त में होने के बावजूद भी स्वप्न और सुषुप्त काल में जागृत में जैसे हुआ था उसी तो जागृत च तादृक अवस्थायां स्वयं संघात व्यतिरिक्त नैव ज्योतिषा स्वयं संघात से भिन्न ज्योति के द्वारा ही जिसका सिद्धि स्पष्ट होती है इति। दृश्यते च स्वप्ने, ऐसे कहने के पीछे उनके लिए स्वप्न में भी जैसा जैसे जागृत का दृश्य देखा वैसा वैसा स्वप्न में सारा दृश्य देखा, वहां भी आंक है, वहां भी सूर्य, वहां भी चंद्रमा है, सारा है। दृश्यते च स्वप्ने ज्योतिष कार्य सिद्धि बंधु संगम संगमन वियोग दर्शनम देशांतर गमनादि च, क्योंकि स्वप्न व्याप ज्योतिष कार्य को देख रहे हो, क्या बंधुओं का समागम हुआ, बंधुओं का वियोग हुआ और देशांतर में आना जाना हुआ इत्यादि स्वप्न में आप देख रहे हो। सुषुप्ताच्च उत्थानम सुगम अस्वाप्सन में किंचित विषय मिति, और सुषुप्त में भी अनुभव था वहां भी विषय है, क्योंकि सुषुप्त जैसे उठा वो जागृत में आया सुषुप्त कालीन उत्थान के प्राक क्षणावच्छिन्न जो अनुभव है उस उत्थान के अनुकूल प्रयत्न वाला होने के कारण से उस व्यापार वाला पुरुष जो है ना जगने के बाद क्या कहता है सुखम अहम अस्वाप्सन न किंचित विषय मिति, वह भी मतलब प्रकाश कार्य है, आप इन चीज को प्रकाशन कर लिया है, सुख का अनुभव कर लिया है, अज्ञान को प्रकाशित कर लिया है और वहां भी ज्योतिर कार्य हुआ है, अतः वहां भी बाह्य करण अवश्य हुआ, बाह्य कोई न कोई प्रकाश हुआ, तस्मात अस्ति व्यतिरिक्तम किमपि ज्योति, इसलिए निर्णय हुआ कोई न कोई स्वावय संघात से भिन्न ज्योति आदित्यादि के समान कोई विलक्षण ज्योति है जो कि स्वप्न की वस्तुओं को और सुषुप्ति में वस्तुओं को प्रकाशन करता है। किम पुनस्तत् शांत एवं वाची ज्योतिर्भवति इति, लेकिन वह ज्योति कौन है हम नहीं जान पा रहे, लेकिन सकल वाण्य इंद्रिय भी शांत होने पर वह ज्योति कौन सी होती है इसी के लिए अब अगला आरंभ होता है। लेकिन इससे पहले शास्त्रार्थ उच्चते आतैव से ज्योतिर्भवति इति, कदे आत्मा ही इसका ज्योति होता है, आतैव अस्य ज्योतिर्भवति कवि याज्ञवल्क्य ने जवाब में कौन सा ज्योति है, कहते आत्मा ही तुम्हारी वहां ज्योति होती है, कहते आत्मा ज्योति होती है, हम तो सोच रहे स्व से व्यतिरिक्त होगा कोई ना कोई, इस अवय संगात से भिन्न होगा और आप तो कह रहे कि आत्मा ही होता है। आत्मा से क्या कहने का तात्पर्य है, आत्मा इति कार्यकरण स्वयं संघात व्यतिरिक्तम, ये भी नहीं समझे आप तो शरीर ले लूंगा मन को ले लूंगा, आत्मा से विशुद्ध आत्मा ही लिया जा रहा है, क्योंकि आत्मा से यहां कार्यकरण स्वावय संघात से भिन्न आत्मा को लिया, कार्यकरण अवभासकम आदित्य बाह्य ज्योति वस्त, क्योंकि कार्यकरण का अवभासक आदित्य बाह्य ज्योतियों के समान स्वयं अन्येन अनवभाष्यमान द्वितीय, लेकिन विचित्रता यह है उस आदित्य आपकी चक्षु अनुग्रह कराता है और आपका चक्षु उस आदित्य को प्रकाशित कर लेते, अनुभव कर लेते हो, देख लेते हो, असुर को देख लेते हो, चंद्रमा को देख लेते हो, अग्नि को देख लेते हो, वाणी का भी अनुभव कर लेते हो, शब्दों को श्रवण के द्वारा ज्ञान कर लेते हो, लेकिन वैसा आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते। कार्यकरण भाषक आदित्य बाह्य ज्योतियों के समान वह व्यतिरिक्त तो है लेकिन स्वयं अन्यन अनुभाष्य, लेकिन स्वयं कैसा है वो अन्य की तरह अवभाषित होने वाला नहीं है, अभी होते आत्मा आप तो सबसे उसका कदर करना है, वह आप तो ज्योति सरकार है अंतस्थं च तत् परिशेषा, परिशेष सिद्ध होता है वह है कहां फिर वो अंदर में स्थित है बाहर, इस तरह से सारा अनुमान ध्वस्त हो गया। स्वभिन्न है ये बात तो ठीक है स्वप्रचंड, लेकिन स्व व्यतिरिक्त स्वसंगात से व्यतिरिक्त है भाई है ये बात नहीं। अवयसंघात से व्यतिरिक्त यह बात तो मान लूंगा, आत्मा अवयसंघात के अंतर्गत नहीं है। व्यतिरिक्त अंश में तो केवल स्वीकार है, व्यतिरिक्त से बाह्यत्व जो अनुमान के जागृत के समान वो गलत है। बाह्यत्व नहीं है ये अंतस्तत्व है। तत्पारिशेष तच्चित्यन्वय तच्च परिषद सिद्ध थी आते सिद्ध नीचे और टिप्पणी में स्वप्न आदि वासना रूप दी आत्मज्योतिषा दीपिता संव्यापार करो भाव। स्वप्न में क्या है वासना रूपी बुद्धि आत्मज्योति के द्वारा प्रकाशित होकर के स्व्यापारम करोती। वाली करण तो है और वासना रूप बुद्धि मन करण तो है, लेकिन प्रकाश कौन है उस कर्ण को मदद करने वाला ग्राहक, जैसे चक्षु को अनुग्रह करने वाला सूर्य आदि थे बाहर में, लेकिन स्वप्रगतिशील क्रियाकलाप में हमारे बुद्धि रूपी कर्ण का अनुग्रह करने वाला बाह्य कोई ज्योति नहीं है, वह तो आत्मरूपी ज्योति की कृपा से बुद्धि सारा प्रकाशन करता है। इसलिए कहते बुद्धिवृत्ति ही बुद्धि भी आत्म ज्योतिषा दीपिता संव्यापार करती भाव कोशो व्यापार बुद्धि इत्याशिया स्वप्नादि भाविन्य स्मृति इच्छादि वृत्तिया स्वप्नादि के पश्चात भावी जो स्मृति है इच्छा आदि है वे समझो सर्वा इत्यादि ना समाहितम वार्तिके। इस वार्तिक कार ने विस्तार से समझाया हुआ है कार्यकरण व्यतिरिक्त तत्व सिद्धम। इसलिए बात सिद्ध हो गया वो आत्मा कार्यकरण संघात से भिन्न है।